Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Wake up. You must wake up. Wake up. Wake up, man. Wake up, child. Pay attention. Come on. Wake up. Taka pora, to jeszcze przecież noc. Grupa The Cars otworzyła nasze dzisiejsze bardzo wczesne spotkanie w Trójka Budzi Off. Mateusz Tomaszuk, będę z Państwem do godziny 6. Too late. Who's gonna tell you things aren't so great? You can't go on thinking nothing's wrong. What else? Who's gonna drive you home tonight? Who's gonna pick you up when you fall? Who's gonna hang it up when you call? Who's gonna pay attention to your when you scream? You can't go on thinking nothing's wrong. But who's gonna drive you home tonight? Powie, że jest za późno. Kto ci powie, że nie wszystko idzie dobrze? Nie możesz dalej żyć myśląc, że wszystko jest w porządku. Kto dzisiejszej nocy odwiezie cię do domu? Kto podniesie cię, gdy upadniesz? Kto odłoży słuchawkę, gdy zadzwonisz? Kogo będą interesowały twe marzenia? Drive, grupa The Cars z albumu Heartbeat City. Taka podróż przez puste ulice wielkiego miasta o tej porze. No cóż, to brzmi co najmniej intrygująco. Hello. Hello again. Journey ends. Face me black. Państwo, ale ja nie mogę się oderwać od tych dźwiękowych aktorów. Actors są z nami już od długiego czasu, a tym razem wybrałem fragment z albumu sprzed lat 3, z albumu It Will Come to You. Grupa Actors prosto z Vancouver, a my nieustannie czekamy na ich drugi album. We'll be right back. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Spider's web of time, I twist and turn. The cold light of day creeps slowly on its way. I'm lost with you. In this moment I catch your eyes twinkling like stars. I don't want this night to end. I wanna stay here and pretend that I'm caught between a dream and a hard place. I don't want the sun to rise. I wanna stay night, but I'm caught between a dream and a hard place. Lost in the eye of the perfect storm, while I'm all at sea with you. The past is dead, but the future can't be born. I'm drowning again. In this moment I catch the sun, scatter beams of gold. Myślał, że grupa B-Movie po swoim rozwiązaniu nagrywała również z Peterem Murphym Perfect Storm, a jeszcze wcześniej Nowhere Girl. I właśnie utwór Nowhere Girl został nagrany w kilku wersjach anglojęzycznych, chociaż istnieje też unikatowa wersja zarejestrowana w języku hiszpańskim. I tak pięknie urzekają nas od roku 85. Pink Turns Blue z albumu sprzed 5 lat. Imieniny, a no właśnie, zrywamy wirtualną radiową kartkę z kalendarza. Dzisiaj imieniny obchodzą August, Bogdała, Domicela, Domicjan, Florian, Gizela, Jan, Ludmiła, Ludomiła, Ludomira, Piotr, Róża, Stanimir, Wincenty i Virginia. No to teraz ten tradycyjny dźwiękowy tort, a będzie to tort zimnofalowy. Skomponowany w wanie na trasie z Aten do Salonik. Klip do tego utworu nagrali rok temu, 1 marca w niemieckim Mannheim, tuż przed wybuchem tej niechcianej przez wszystkich epidemii koronawirusa. W ubiegłym roku obchodzili swoje 20-lecie, także ci wszyscy, którzy jeszcze nie świętowali, mogą to zrobić w tym roku. William, Maybelline i zadziorny wokal Larissy Iceglass. zawsze, kiedy ich słucham, myślę sobie, że to jest w pewnym rodzaju sztuka, by we współczesnych czasach nie tylko tworzyć muzykę, która przywołuje tak zwane 80s, muzykę z lat 80., ale również dokładać do tego cząstkę siebie, cząstkę współczesności. No i już chyba nie muszę dodawać o moich skojarzeniach z panem Robertem Smithem z grupy The Cure, ale oczywiście chodzi o grupę The Foreign Resort. Thank you. Ktoś skrzyżował wczesny Manam z nową Aleksandrią Siekiery. Wprawdzie kwartet jest hiszpański, ale za wokale i teksty odpowiada Polka Patrycja Proniewska, Belgrado. No i taka zachęta, by o poranku zrobić taką małą rozgrzewkę. Raz, dwa. No to jeszcze jeden fragment z ich twórczości.